سورته مائده یوتم شپیتم آیت ده د شپغم پاره سوره مائده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون سورة مائدہ کے بیان د سلور مسلو یو مسلا حرام غدی چالا حرام کری دی دیم مسلا حلال غدی چالا حلال کری د مخلوق پنم نظر و نیاز ما پیش کوئے آغا غلط دی حرام دی داغی نظان و ساتھ ای دا اللہ پنم نظر و نیاز و منخت پیش کیا و اخری آغا حلال دی سورت لسسے ہو اول ای سکی پنز آیاتونو پائی کی بیان دا دی سلور و مسلو دوی میسا یو لسم آیات پوری و پائی کی اموری مسلحاو علم و مدال المبلغ چکل ادا مسئلہ بیانے نوارت تسلیوا دوی میسا دنو لسم آیات پوری و پائی کی مثال دا خلقو چو وعدے کڑیوی و وعدے ماتے کڑیوی سلور میسا شپگشتم آیات پوری و پائی کی مثال دا خلقو چاگی سستی کڑیوا دا اللہ پدن کے دا اللہ دینی صحیح نو بیان کرے مخلوقتان و یتیہو نفل ارد حیران او پریشان اگرزی دو دنیا کے چاچ دا اللہ دین زدنکا چاچ دا اللہ دین مخلوق بیان نکا چپویو ناغب آمیشہ تر مرگ حیران او پریشانی یتیہو نفل ارد حیران او پریشان بی بیا پنزم ایسا سلوی اختم آیاتا پورے او پدے کی جزا او سزا او ترغیبو تبلیغ تا چریر جاتے مکوا پا ظالم رحم مکوا قابل لیلوی ظالمو حابل بانی ظلم کاو او دخپل ځان دفاع مکا بیا شپگم ایسا پنزوستم آیاتا پورے او پائے کے پلیتی دا اہلی کتاب بیان کرے ترغیب و تبلیغ تا او پلیتی دا اہلی کتاب بیان کرے وے چاگا دین ناکارو نو داغی اغا پلیتی بیان کرے او ترغیب و اتباع دو قرآن تاو تسلیوا بیا اوم ایسا در دیجے پورے او پائے کے اتباع دو عن الاغیار لروالے دا اغیارونا چې دا اللہ دا دین دشمنان دی باغیان دی یہودو نسوارا و اندوان او مجوس دی نو داغی نا لروالے پکار دے دوستانه بور سره نه کې کته وزه دا غي سره تعلق ختم کم نو بیا بسو کوم ټول خلک را نه اوړي الله وینا تسلیدا فسوف یات الله بقوم يحبهم ويحبونه عزلتن علی المؤمنین زمنګ باز ملګری چې دې غلط او خلق رد کړي د مشرکین او دا غدایان او دا غناکار او تردید کړي نو مصیبت دار چاغی پس اخپل ملګری داوی چې نه داسې مکوا نه چې چا غلط کار کړی دی دعوت یې پیش کړی د غلط سیز داغه بر سر عام کلم کلم ها داغه به نواب برات کې داغه نه به د خلکو زړه بدله کې وګوره د علماو په دې کتابونه لیکلی نه دي چې دا رافیزی دی دا شیعه دی دا خبیث دی زاهب ها حدیث دے متروک الحدیث دے ضعیف دے موضوعی دے وزا دے وزو زنا دے کرے دا سے اگی کسی بیان کری چا کچ ظلم را گئے او چا غلط کار کرے چا دا خلق تے بددل کا چا دا غی آغا سیزونو تا خلق خونوئے ایسے نا سباب آغا خلق دین بیانے او خلق بوئی دا خکئے لدا غی پا غلط سیزبان تردیدو کا ہو دا چا پزاد با اٹیک نکے اغه ځاله مسله دا نو چې چا د دین دشمنان دي نو دا غي سرا دشمنی بکې الله وی دشمنی او سره وکا د دې زینا اتم عیسا اتم باب او پدې کې زجر علماء سوتا اغه ناکار خلک رټنه دا چې هغه د الله دین هنو بیان کړي او چې چا د الله دین نه بیان کړي نو هغه لا رټنه ورګي کاغه پوهه خلق دی کاغه ځان ته مولیان وي کاغه ځان ته صوفیان وي نو پاغه باندې رد کړي او دا غي نقصان بیانې یو کم شپته مایت د سوره مائده قل یا للکتاب ال تنقمون منا وا پیغمبر ال کتاب ال تنقمون منا بدګلې تاسو زمنګ نه مگر دا خبره بدګلې نقمت ناقمه ویلی شي عذاب تا نقصان تا بدای تا تاسو زمنګ نه نقصان نه غړې تاسو زمنګ نه بد نه غړې مگر دا خبره بد غړې ان آمنا بالله چې موږ ایمان راولې ده په الله باندې تاسو زمنګ نه نقصان او بد دادی چې موږ د الله یو باله منلې موږ د الله توحید منلې من حرام ته حرام وایو حلال ته حلال وایو من منوختو شکرانو د مخلوق په نوم باندې پیشه غت حرام وایو تاسو وای نه کده ارچا په نوم پیش نو هغه حلال دی تاسو موږ نه دا خبره بد غنی او دا میشه د حق پرستو ته دا ویلو بېمانو دا غیخ بد غنلیو سورته بروج د اخره پاره اتم آیات وګوره التموي وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد او بد نو ګلې د کفارو د مؤمنانو دا خبره چا ایمان اورو په لایک او وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد چا اور د گزارل او خند کو نه کنستي او پای کې اور بل کړو نو دا آغی جرم سو چاگی اور دا گزارل سره د ماشومانو جرم ایداو چې دا اللہ توحیدی منلیو جرم ایداو چې الله یو منلیو جرم دا آغی دای آغا حق پرستو دنیا کې چې والی دی چې چا دا اللہ دین بیان کرے دی وی دا آغی جرم دا دی کتاسو آغی تا تکلیف ورکوی سزا ورکوی نو پدی وجہ چاگی دا اللہ یو والی منلیو دا اللہ یو والی بیانی اغه رجل مؤمن دا سلیریشتمی سپاره سورته مؤمن 28 نمبر آیات وګوره اغه موسی علیہ الصلات والسلام په میدان ولال فرعون ته आवाज کړي دا الله دعوت پیش کړي دا الله د دین نو اغه فرعونانو کې داغه ملګرتیا یو کس کړي دا او ولال فرعون ته وي وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وي اوسلي مؤمن د فرعونانونا تاسو وجني تاسو اوسړي چاوي رب سم الله دې تاسو خداغه د قتل بندوبس کوي چې موسی عليه السلام وجنو اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله آیا وجنی تاسو داسی او سڑے چاہوئی زمار بللہ دے اوسم چې چا د الله د توحید آواز اچت کرے دے او دا اللہ دے کتاب نو خلق داغا پا مقابل کے ولال لے ار سوک چوی مخلاف کے ولال لے او داغا خلاف کے ار قسما ولی داغا وجہ داوا کار داو چا دا اللہ دینی بیاناو رقیبوں نے رپورٹ لکوائے جا جا کے تانے میں کہ اکبر کو یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں رقیبونا ہاں پدی رپوٹونو ورکے چھے اکبر بادشاہ پدی زمانہ کے اللہ یادے پدی رپوٹ ورکے نظمن خلاف ہم پدی رپوٹونو ورکے یو بلتا کل یو تاو کل بلتا کل یو ملگری نا بلتا بل چھے دا صرف توحید مسئلہ بیانے کل وی دو قرآن او دا حدیث درس کئی ومنګ له حقوقارم داده اصل سیز خو قران او حدیث او د کامیابی سیزونو خو د قران او د حدیث دی نور کتابونو خود د اسباب دی زرای دی ها او نور وی او خدا نو وی نو ځکه من هغه سیزونو وایو چې هغه اصلو کله په یو خبره د بدنامولو کوشش او کله په بل هغه سوره اعراف کې یو سل شپږشتم آیات وګوره آغا فرعون سوئی وما تنقم مننا الا ان آمنا بی آیات ربنا تبن نگلی زمانگنا مگر دا چه منگی ما نوڑے پایا تنو دخ بل رو فرعون دیر جابر حاکم ظالم بادشاہو هر زمانه کې دی ها چې کومه زمانه کې فرعون او ناق پرس او موسی عليه السلام ته تکلیف سره مخ وو وی حال تن قم مننا الا ان امننا بیاات ربنا تبند غلې مگر دا چې موږ مانولې پایا ثونو خپل رب دارنګه حق پرس چوخ کلی شو د کلو نا او د ملکونو نا نو دا غي جرم سو دا غی کار داو چې د الله توحید ته خلق را بالا دا غی جرم هم داو صورت حج اولسم پارا سلو اختم آیاتو گوری اللذین اخرجو من دیارهم بغیر حق الا ان یقولو ربنا الله آکسان چا غی اوخ کلیشو دخبلو کورنونا بغیر حق بغیر سجرمنا سو جرم نو او د خپل ګورو نو خلی شو جرم دا غې سوچ د الله کتاب بیان او د الله د کتاب بیان مخلوق تکاو چې خلق د عقیده سمشي الا ان یقولو ربنا الله مگر چې وای غي رب زمنګ الله دې زمنګ مقصدم په دې ملک دا او عوام تداو چې د الله کتاب خلق زده کی د شرکیات او نمنشي د بدعات او نمنشي داغا جهنم نا الله بچ کی او د جنت سبب او جنت جوګه جوړ شي زمون کارم داره زمون بل مقصد خو نو دارنګي سوره بقره کی تیر شو دا ول سپاره په اخر کې یوصل یو کم سلو اختمایات کې قلت اجننا فی الله وهو ربنا وربکم وا پیغمبره مخلوق دا جګړه کوي تاسو موږ سره جګړه کوي موږ سره فی الله په یو والد الله کې او دا الله زمونږ او تاسو رب دې نو جګړه ولې کوي موږ دا الله کتاب بیانو دا الله د توحید پیغام بیانو نو خلق پدې کې جګړه موږ سره کوي پدې کې جګړه ولې کوي څنګه چې په موږ کې نه کې پروژه کې نه کې نو پدې کې موږ کوي جګړه ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم موږ د پاره بدل دا عمل زمنګ دا موږ له الله د دې بیانونو بدلې راګي ولكم اعمالكم تاسو له سزا دا مال تاسو وی تاسو له بده سزا ملاوي آیا صالح موي انا زنا رضوا عنا بلا جرم ولا مانا خلق راس کې زمنګ نه بيد سو جرم نه من که سو جرم ظاهری خونو حاکم و جرمانو خدا اللہ او که من دا مسئله بیان نکړه سستی مکلو خدا اللہ مجرمانو گرزیدو نستا سره من کم جرم کلی ہو من خدا اللہ دین مخلوق تو خودلی ہو چطر نو غصائی آزو من نئی راس که فا این کانو قد استغنو فا این نا عنهمو غننا او کده زمنګ نه به پرواي نو موږ ته شلزلہ به پروايو منګه سه پروا ساتو سړیا چې دا چا خوراک نه کې دا چا سکاک نه کې دا چا په کنډر کې نه پاتې کېږي دا چا زه کې نو موږ ته چا سه پروا موږ خروس خدا الله پس موږ کدا الله یو نو کوم او واپس کیګوم الله تعالی ولې سستی کوو منګه دیو جن موږ له پکار زادي چې دا الله دی کتاب سره ځان پی وسکو کمو خلکو چې دا الله دی کتاب سره ځان پی وس کړي لري نو یا ساتي هغه کامیاب شي ویری د الله د کتاب سره چا ځان په وسکړین روړا کامیاب دي چا چې ځان په وسکړین نو هغه کامیاب دي چې چا ځان نه دی په وسکړین هغه د ناکامۍ سره مخ دي لنډه خبره ده کوم خلکو چې د الله د کتاب سره ځان په وسکړین هغه کامیاب شي وي او چې چا نه دی په وسکړې نو یا ساته هغه د ناکامۍ سره مخ دي او تباہی سره مخ دي نو زه کوي قل یا للکتاب ال تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وا او الکتاب بد نه غلې تاسو زمنګ نامه ګرځا چې موږ ایمان ډولې بالا او پای کتاب چرالې غلې شوې دې منګا تا و ما انزل من قبل با کتابونو چرالې غلې شوې من قبل پوخا وان اکثرکم فاسقون او بشک از یاستا سندې ماته انکو دو حکمونو د الله زیاد د الله حکمونو ماته فاسق فرد کامل له ننم دا اللہ حکمونو ماتے قلوا پیغمبرا حلو نبیوکم آ خبروم تاسو لرا بشر من ذالکا پناکارا لد دینا مسوبتن پا بدلکے پاجر کے عند اللہی پنیز دا اللہ ملعنہ اللہ آسو چلری کیا غلر اللہ دخبر رحمتنا وغزب آلے اغسو کیا اللہ پاغ باندے څوک چې د الله د رحمت نه لری شي او د الله غصه پیدا شي نو تباہ نشو لعنت یو ناکار خیره ده ملان الله وغضب علی آسو چې لعنت لیږي باغ باندې الله او څوک الله باغ باندې وجعل منهم القردۃ والخنازیر او ګرځي دا غینا شادوګان او خنزیران شادوګان او خنزیران دی الله جوړي چا چې د الله دین د سپک تریری او دیندارې بدنام کړی دي وا عبادت طاغوتو تابعدار د سرکشو په دې باندې بعضی مفسرین ذکر کوي لکه یو دا غینا حافظ ابن کثیر آغا یو ځل يهودو ته تقریر کاو او پاغه تقریر کی آغا وای يهودو ته نبی علی السلام خطاب کوي یا اخوان القردت والخنازیر او تفسیری سمرقندیم پا دیزی ذکر کئی حیرونو دشاد وگانو دخنزیرانو ویا عبدت ویا اخوان القردت والخنازیر ویا عبدت واغود او شاد وگانو اورونو دشاد وگانو دخنزیرانو او اعتابدارو دسرکشو نبی علیہ السلام دور غصه شوه ده چاگه تا خینزران و شادوگان ویلیو چاچه دا اللہ دین تسپک کتلی دی نو دا سه الفاظو سر بیاغی ویلیو زکا آگه غلط کار کرے یهود و نسواراو نکنه نبی علیہ السلام ہوئی لعن اللہ اليهود و النسوارا اتخذو قبور انبیائهم مساجدا کلو اتخذو قبور انبیائهم و صالحیهم مساجدا لعنت دا اللہ دی پا یهود او پا نسوارا او چاہی انیول قبرنا دا انبیاء علیہ السلاة و سلام ننیکانو بندگانو زید عبادت دا عبادت زیده او گرزولو ننداغ دا یهود او دا نسوارا او کارو اولائی کا شر مکانا واد واللوان سوائی سبیل ندا کسان دینا کار دا درجے او دیر خطا دی ان سوائی سبیل دینی غلارنا د نیغی لارنا د دی خلقو انجام غلط تے د دی خلقو انجام برباد دے وازولو ان سوائی سبیل او ډیر خطا دی د نیغی لارنا آغا نیغی لار دو قرآن و آغین خطا دی و ایزا جاؤکم قالو آمننا او کلا چرا شدی تا ستانو آئی دی منگ ایمان رولے دی وقد دخلو منگ مومنان یو کله چې تاسو سره راځي نو داوی د ایمان کې چې موږ مؤمنان یو وقد دخلوا او تاقید دن شوی دي سره د کفرنا دای راغلي دي سره د کفرنا حاکده دو کفر و عمل دو کفر وقدو و ام قد خرجو بی او تاکی دی راوتلی امو سر دو کفرنا راغلی امو پو کفر کی او چتللو ام پو کفر آغا زرکی آغا حسد و بغز نیولی و ندیکل اللہ سماو نا پا دی نید با نرور الارشا چیز خلکو تا سی کار او سی عقیده بیان کما نو الله بستا امداد کئی او کنا پا دی عقیده باندی چیز خپل نمو کما یا ساتا نو الله با دی دا آغینا تباگ آغا سیز چکم د کامیابی سیزو آغا سیز چاگی دا کامیابی سیزو آغا خودی نو خپل کلی پا آغا غلط سیز که دی روانو او آغا غلط سیزو دا آغای کارمو راوتلو ام پا کفر کیو اتلو ام پا کفر کیو ننا رورا چه زی پا دین اتلارشا چه زد اللہ کتاب آورما یو مسلو آورما که حقی اللہ تزماد آغای تابداری نصیب کا او که غلط سی او که غلط ای نو اللہ ما اغی پس روان کا او زما اتباع نصیب کا پدین ادلار شاہ نممکن ہے چا اللہ استا ہدایت سبب ذریعہ او گرد اتلل وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا بی واللہ آلم بما کانو یکتمون اللہ خبوی با شدی پتی اللہ خبر دیکھنا چا دای کم سپټ کړی دی نو الله به خبر دی چا غمنخ دوا شکرانه وي اغه خبر ده کله کاره کولی شي وترا کثیر منهم یسارعون فی الاسم والعدوان واکلهم السوتا اوینه بت زیاد دینا چې جلدی بکې فی الاسم په گناه کې والعدوان په زیات کې اوینی بات زیاد دینا چه جلتی با کئی فیل اسمی پو گناہ کے ولو دوانو پا زیادی کے واکلی ہمو سودا او پو خوراک ددائی دا حرامو کے لبی سما کانو یا ملون دیر بد دیا چکم عمل کئی دی گورا یسارعون فیل اسمی آغا اسم ستوئے ما کان محرم الجنس چه داغی جنس حرامی آغا شرک وی اعتقادی وی کفیلی وی کعملی وی کقولی وی لگم حرام ډیرم حرام نو دی با دا شرک با آغا کارونو که دیر جلتی و تلوار کئی والعدوان او جلتی با کئی با آغا بدعاتو که عدوان چه دزانه یو سیز جوڑ کلی آغیتا وی عدوان واکلی من سوتا او بخ بیان دا خوراک دا آغی دا حرامو که په بیان د خوراک داغې د حرامو کې په بیان د خوراک داغې د حرامو کې واکلی هم سوتا او په خوراک داغې د حرامو کې ګور یا اسم نه مراد اسم نه مراد آغا معصیت د ټول ګناهونه عدوان آغا ظلم عدوان اغا شرکیات او آکلی مصوت او خوراک داده ده حرامو چاگا رشوت ده یو قول داده رشوت ده پا احکام و اغسطل او یا لبیسا یسر یسارعونا فی الاسمی جلتی بکی پا گناہ پا شرکی پا حقوق دا اللہ کی والعدوانا پا بدعاتو کی پا حقوق دا بندگانو کی واکلی من سوتا او پا خوراک دادی دا حرامو کې حرام رشوت حرام منخت د غیر الله منخت د غیر الله دا غی شکرانی پائی که با تلوار کئی ننم تلوار کئی لکه زریوخ را کورت سوک دا نخبن نیشی لبی سما کانو یا ملون دیر بد دیا چا دی کمکار کئی لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ولنمنكو دلرا خدای خلقو علماء ولنمنكو دلرا خدای خلقو علماء ولنمنكو دلرا خدای خلقو علماء اغا علماء چاغت دین باندې پویو ولی اغید الله کتابنا حبان خلق نه راو دا هغه ته د الله د کتاب پتاوا پکار دار چې مو خدای الله کتاب زده کو او پاغه باندې ځان پوهه کو پدې باندې خلق ها هغه دې کوي لولا ينهم ربانيون والاحبار ګور بیا ولین من کید الا خدای خلق ربانین چې ځان ته خدای خلق وي چې موږ حق پرشو موږ دیندار یو ډیر جماعتونه په دې دنیا کې چې ځان ته خدای خلق وي خدای ډل وي اچ یرا موږ بدا کو موږ بدا کو ول احبار اولین من کید الا حدثنا علماء احبار جمع حبر دا احبار جمع حبر علماء علماء شتا حق پرس خلق شتا خدائی خلق شتا ولی خلق نمنا کی عن قولهم الاسما د وینا د دید گنانا لو یا گنا الفاظ د شرک نو لو یا گنا اغمنخت د غیر الله پنوم خلل اسکل دا نو واغله مسوتا او په خوراک دا غي د حرامو کې خوراک دا غي د حرامو لبي سما كانوا يصنعون ډير بد دي اغا چې دای کوي ډير بد دي ډير بد دي چې دای کوم کار وکړو لبي سما كانوا يصنعون ډير بد دي اغا چې کوم کوي دای کوم کار وکړي ګور مخ کی آیات کی یعملون روڑو آخر او دے آیات پا آخر کی یسنعون روڑو زکا چعمل کی امیان او جوڑی پیرانو ملیان ملیانو پیرانو بولی او غلط کار جوڑ کا سوچونے بے کول چکم کے زمان فیدہ دا او عوامو بکاو لبی سما کانو یعملون دیر بد دیا چکم کار کئی دی آغبت کاریو کو تفسیری مدارک پدیزه لیکل کئ او حزب اللهم یو تفاسیر باز حواله خیم تفسیری مدارک پدیزه ذکر کئ و یازا زم للعلماء والاول لل هاذا زم للعلماء د آیات کې زم وبدید علماء دا چاغه ولدا ځان یو شعر وا کئ ناکار پیران ناکار مولیان اول روا کئی او آغا خلق آغا امیان بیا پا آغی پس روانی او آغی بیا کئی حنو امیان ایچ کئی او مولیان او پیران اول جوڑی دا مولیانو بیان نکاو چا دا حرام دے نن شکرانی منخ دے نظر نیاز دا مخلوق پنو بانی پیش کی درگاونو تزی زیارتونو تزی یو مولا دا آواز که چه دا حرام دی یو آغا ڈلا چه زان سر خدایی ڈل لکی او خدایی ڈلی نسبت زان تا که چه منگا اللہ والا خلق یو اللہو والا یو نو آغا شرط دا آواز کلی چه زیارت او دربار د پیر پنومی و شه پیش چه دا حرام دی دا آغای خوراک من دی دا آغا لفظ ویل من دی دا چرط آغا ویلی دی دی وجنا دی آیات لاندی تفسیری سمرقندی پدی جے باندی لکل کئی اغوئے حلا ینا امر ربانیونا اے علماء آغا علماء داغی ولی نمنا کئی دی لرا آغا علماء ولی نمنا کئی دی لرا آغا علماء پیران ولی نمنا کئی دی لرا دسنا وَإِنَّمَا شَكَا مِنْ عُلَمَاءِ سُوءَ الَّذِينَ لَا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ اواغ علماء چاگئی نمنا کئی دی لرا اگورا خستل اکل کئی وَإِنَّمَا شَكَا مِنْ عُلَمَاءِ سُوءَ اللہ ویزما گلد دا خلقنا دا علماءنا اللہ ویزما دا غناکار مولیانو نا گلد دا شکوه دا لا یامرونا بالمعروف چا حکم نکئی پنه کو باندي ولی دعوت د منختو د الله په نوم نه پیش کئ چې د مخلوق په نوم پیش کئ و یجالسون او موکین دا غی سلا و یواکلون او خوراکونه کئ دا غی سلا وکل عالم لم یامر بالمعروف او هر عالم چا حکم نه کوي د نیکو د توحید او سنت و یجالس اهل الظلم او کینیا عالم د ظالمانو والماسیا او د ګناګارو صدا فانما يدخل في هذه الايا هغه داخله په دی آیات کې وګوره حدا نا کار خلق سره مجلسونو کې ناس ده د چا دا غي نه منه کړی چې دا حرام دی ورته ویل دي احبار عن قولهم الاسما حين لم ينهوهم عن قولهم الاسما واكلهم السودا ورزوا بفعلهم دې په کار دا غي خوشاله همو نو چې خوشاله دي نو دا آیات سخ وعید دي زجر دي دا خلکو ته پاره زګوې لولا ینا امور ربانیون ولین منکه دې لرا خدای خلق او علما د وینات دې خلقو دې سم واکلې مو سوتا اس اسم اسم بلګه ګناه غوار سو ګناه وې ګناه لا ار ګناه الفاظ د شرک چلو یا دا مدد سه لو یا زوانا فلانی یا مدد سه پنه کوي اسم چداغه پونو منخت او شکرانه پیش کې دا ګناه دا واکلې مو سوتا دا وینا غانیو کې چې دا جایز دي واکلې مو سوتا او خوراک داغه د حرامو لبی سما کانو یسنعون ډیر بد یا چکم دې جوړې د ځان مولایانو پیرانو له جوړګو او امیانو بکاو وقالت اليهود يد الله مغلوله وا يهود لاز د الله تل شي وی لاز د الله مغلوله تل دې سنا بندی د خیرنا ګورا چکلای هغه يهودو د الله دین کاو نو باغی د الله رحمتونه کولاو او چکلا غی د الله دین او د پیغمبر خلاف شروع کو الله باغی هر قسم رسکونه غی له ورګړو ها خو چکلا غی نافرمانی شروع کلا انکار د الله د نعمت یو کو نو الله په هر څه بند کړه نو چې الله په يهودو بند کړه او ی الله بخیلې موږ له ځکه نه راکې وقا اوسم چې چا د الله دین بیان کړي الله او ورګي خو چې کله دین کې سستی او نقصان حیره وې دې کې دارو دا وقالت اليهود و يهود يد الله مغلوله لاز د الله دی مغلوله بند خیر نه تللی شي د خیر نه غلت ايديهم با تللی شي دی لاسونه دا غي د هنه کمنا وستا لاس بندې ستا غاله بند چې تا حق आवाजونو کو ولعنوا بما قالوا ذي بلانت شفا خبرو چوایدی بل یداو مبسوطتان ينفقوا كيف يشاء بلکه لا سنا دوال د الله فراخ او کولاودی د الله لا سنا فراخ دی هر چاله اورګی څنګه چورګی کله چورګی ينفقوا خرج کئ څنګه چې د الله خو غشي بعض خلکو ید نه مراد طاقت دی و دا اللہ دو طاقتو ندی ننا یدن مراد لاس سنگ دی والله عالم همانگ دا معلومات نشتا دا اللہ اللہ سنگ دی خو اللہ دا اللہ ثابت کری دی دا اللہ لاس فراخ دی ہاں آغار چالا ارگئی ار سنگ دی که للہ خزائن السماوات یرزق لمن یشاء چالا چا ارگئی دا خو خدا دی وجه نا حدیث کے رازی مرو بالمعروف وانهوا عن المنكر فان الامر بالمعروف ونهي عن المنكر لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا امر بالمعروف ونهي عن المنكر کوي دا دواله د انسان نټان نزدې کوي او نو د انسان رزق کمي کزال رزقونه سیوا کوي نو یا ساته د الله دین تلا سوا شو بل يداه مبسوطتان ينفقوا یرو یکدا مسله می بیان کړه د قران درس په بسیط طریقه او د بیا به سبا سخرم بیا به خلک دا نه کین نه دا خوستا په الله عقیده نه و دا خوستا په الله اعتماد نه و بل یداو مبسوطتان ينفقو کیف یشا صحاء الليل والنهار د حدیث کې راځي ولا یزیدن کثیر منو ما انزل الیک من ربک طغیان و کفر لیزیدن فعل لی ما انزل الیک من ربک دا فاعل لی دا لیزیدن دا پارا او دا غیر پارا مفعول اول لی کثیرن منو او دوی مفعول دا غیر پر طغیانن او کفرند په اعتبار د عاتب سره نو معنا دا ولا یزیدن ما انزل الیک من ربک کثیرا منهم طغیان او کفر او زیادت په معنا دا کار کولو صدا او زیادتوالی خامخا زیاد بگیر دا اللہ کتاب خامخا کار کئی دا اللہ کتاب دیرو لرا منوم دا دینا کتاب چرا لگلی شوی تا تا دا طرف درفستانا سولخ کار کئی دا اللہ کتاب دیرو لرا تو غیانن و کفرا سرکشی او کفر اسی تو خویدار خسر ری تا دا خوبت نشتا او چې کله د الله کتاب ته بیان کا بیا پته ولګه چې هو دا هډر غندو مال څه پته وا نو دا پته بتا ته ال ولګي چې تکړه کله بیان وکړه چې بیان دې نه کړې نو څه پته لګي ټول خلکو یې خره ډیران دې پروت دې بوی نه کوي ډیران دې نو ارسو کو ډیران او غندې او چې کله ډیران کې دې بلچی واچولا او هغه دا غزه نه لری کې بل ځای گزارې نو آغا دا سسخا دردو جو راکاره کی چاگه بوی تا انسان ٹنگی ده نشی بیو تا پوز اترللی دارنگی چه تاکل قرآن بیان که نو دا مشرک دا مبتدی دا غلط پیر دا غلط و منجورانو دزلونو او دخلی نباغا گن راکاره شی چاگه کم بیا بیان کئی و دا بالا راکاره کی چه تا دا اللہ دین بیان که او سی بیان کې راغه هغه تردید کو چې بیان نه کړي نو سکار دی چا ولا یزیدن کثیرم کثیرم منهم ما انزل الیک من ربک طغیان و کفر دا آیات درستو را روان دي آیات نمبر 8 په ته کې بیا راځي ولا یزیدن کثیرم منهم ما انزل الیک من ربک طغیان و کفر اغا صورت حج دو یا نمبر آیاتو گو ری تاسو آل دم ذکر گئی اسی توی دا دیر خی انسان دی خوچی دا اللہ کتاب دی بیان کنو بیا پتہ لگی چو ہو آغا گند آغا راک کارکی گی دو یا نمبر آیات دو اللہ سمی پاری سور حج ویزا تدلا لیم آیاتنا بینات تعرفو فی وجوه اللزین کفر المنکر کلا چلو ستیشی پده زمنگ آیاتو نو واضح پیجانی بطا پا مخنو دا کسانو کې چو کفره کرے علمون کر ناروا والے چه تا سی چه کلا قرآن بیانی گی سی بیان دیو که دا اللہ دی کتاب نو دا کافرو پا مخنو کی با آغا گن کارشی دا آغا سی بیان دا وجنا پا مخ کے آثار دا بدخ کارشیو مخ انوار که دویم یکادونا یستونا باللزینا یدونا لیم آیاتنا قریب دا کافر چا هم لگو کی پاکستانو چلولی پده زمنگ آیاتونا بیا اگر قرآن بدن آخلی دین با تبد کلپ ریدی بیا ها مدسر کم نقشہ دکر کردی رو را چاچه دا اللہ دین بیان کردی دی لو دا آگر خلاف خلی کچت شوی دی اول او چت شوی چا دا آگر دا خلین خلکو تا خیر دا سیده دی دی نو دا خیر د بندولو کوششم کوي نو الله و چې دې کوشش کوي د بندولو نو زبا داغه سرکشم خلکو ته کار کوم او داغه زرونو کې به دشمنی او ترپګنی تر قیامت پاتې کوما والکینا بینهم العداوتا والبغضا الى يوم القيامه اوا او چولمنګا ورزولمنګ داغه ترمن زه دشمنی او ترپګنی تر قیامت چا چې دا کار کړی دا غي سرونو کې مال لاوي دشمنی یا چولې دا بیا ا عداوت ظاهری دشمنی چې په مخه یو بل له نو ورزي او بغزاد زړه ظاهر کې یو بل سره هي کوي خيو من خيو خو کدا غي سرونه دی یو بل سره او کته دا د یو بل خلاف دی الا یوم القیامه تر قیامت کلم او قد نار للحرب للحرب هر کلا چې بلکې دی اور د پاره د جنگ دی یو دا سکارو کی یو دا سه پروګرام جوړ کی چې دا غې نه د جنگ بوی راځي نو اطفا الله نومړی واغې لر الله ویساون فی الارض فسادا او ویساون کوشش بکې پس مکه کې د فساد د فساد کوشش ګورملې واغې لر ډیر کاونه به دا سکې چته به چې ها دا خري خو هغه سبب د جنگ ذریعہ وګرځي ا سبب د جداوالي د خپل ملګرو وګرځي ا سبب د نقصان وګرځي خپل ملګرو نو وای او کوشش بم کوي پزمکه کې د ګناونو یا تفسیری سمرقندی په دې ځای کې معنا کوي ویسعون فی الارض فسادا ويدعون الناس الى عباده غیر الله لوی فساد داده چې خلک را بلی په عبادت د غیر الله باندې چې د الله مخلوق ته عبادت کوي د الله مخلوق ته سجدي کوي او دا غي په طرف خلک را بلی چې دا د سجدو د عبادتونو خلک دي نو دا لوی فساد دی نو خلق فسادونو ته خلق را بلی او منګه د الله کتاب او دین ترا بلو والله لا يحب المفسدين او الله من نه کید فساد ګونکو سرا دلته وي لا يرضى بعمل الذين يعملون بالمعاصي الله ناراضي کیږي نو خوشاليږي په عمل الله کسانو چې کوي ګناونه تو ګناونو ولو په عمل الله کوله خوشاليږي ولو انو ولو ان الکتاب امنو وتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعیم الله وی کچرتا یقینا اهلی کتاب امنو منلو حکم د الله اهلی کتاب د الله حکم کله مان اخد الله د حکم خلاف اواز پورته کوي ها دارنګي د الله او د انبیاء علیهم السلام منس کې فرق نه راولي اتخذو قبور انبیاء مساجدا کوي الله وی ک بشک علی کتاب او منلو حکم د الله امنو منلو د مسلا چې حرام او تب حرام وي حلال او تب حلال وي منخ څخه بد غیر پونم ناجائز کوما خلکو ته ويم چې دا حرام او ناروا دي دا خبره مليانو کړو منلو وَتَّقُوا زَانِ بچکړې وې د ګنانا او پخپلې هم د غلطو خلکو سره شرکت نه وکړې د غلطو خلکو مجلس ته نه وېتلې خپل امزان بچکړې وې د نارواونه الله وې دا مې سره لوزنو لکفرنا انم سیئاتهم خامخالر بګو موږ دا غینا سیئاتهم مصیبتونه دا غې عن سیئاتهم عن ذنوبهم سمرقندې معنا کې لری بگو منګه دا غینا گناهونه دا غیابو ته معاف کما ها بیا سیئات نه مراد اغه ذلت تکالیف نو یله مصیبتونه خو نه ختمیږي مصیبتونه خو دا پروستو زیات دی په نسبت د باطل پروستو نو سیئات نه مراد ذلت او فقر اغه فقر به نه راولم د ذلت زندګی ته به نه پرېدم چا چې د الله دین بیان کړی دی اغه د ذلت نه بچ کړي دي اغه د ذلیل او ذلیل کارونو نه او د فقر نه بچ کړي الله د منګم بچ کی لکفرنا نم سیاتهم ولا ادخلناهم جنات النعیم الله د زمنګ اولادم بچ کړي دي ها ذلت د زندګی نه ولا ادخلناهم جنات النعیم او خامغه د نبکو منګ دل لا جنتونو د نعمتونو تا چا چې علی کتاب او ایمان راولې وي او ځانې د ګنا نه بچ کړې وې نو دا مې وسره لوز دی ذلت نه به بچ کم د فقر نه به بچ کم جنت ته به بوزم الله دې مونږ بوزي ها ولو ان مقام التوراتا والانجيل وما انزل اليهم من ربهم کچرتا د خلکو اقام التوراتا جاری کړې وې تورات پابندی کړې وې د الله دی کتاب هغه زمانه کې د تورات ول انجیل او د انجیل تابعداري کړې اوس نو هغه زمانه کې و ما انزل الیهم من ربهم او کده خلکو اقام ما انزل الیهم جاری کړې وې پابندی کړې وې دا کتاب چې داله کړې شوې دیتا د طرفه د رب د دینه قران کده خلکو د الله دی کتاب پابندی کړې وې دای جاری کړي وې په دای په ځان لازم کړي وې نو الله وې دا مې سره لوزو چې لا اکلو من فوقهم خامخا خوراک بکړي او دای د پاسنا ومن تحت ارجلهم اولان دې تخفوز دینا برنه الله وې ما مالک یو د ختنا حکدې زما کتاب پابندي کړي وې زما کتاب بیان کړي وې حرام حلال نظر او منخت شکرانه د غیر پونو منا کړي وې د دې بیانې کړي وې نو لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم لا میرول تاکیدن خامخا خوراک بکړي او د دې پاسا او د لاندې د خپونا د پاسنا بادشاہانو بور کولې لولو خوانینو لاندې شاگردانو دوستانو بچو بور کولې لاندې باندې ما مور کړي دا د الله وادي چا چې د الله کتاب تعالی سچوره دي چا چې د الله دین تعالی سچوره دي الله لاندې باندې مور کړي دا د الله ډېر مال او دولت ور کړي دي ډېر حلوي سيزونه دنیا کې ور کړي او اخر کدا غني سين او اخر کوم الله دې لوی اجر ور کړي په قران الله نه یاد خوشاليږي کمو خلکو چې د الله کتاب راغسته او د الله کتاب مخلوق دا بغیر وزلالچ بیان کړي دي او منلې یا ساته اغل الله دنیا کې ډېر څور کړی دي دا د نوې چې دا د کمزینا او دا د کمزینا د انبیا او حالت وګوره د پیغمبر حالت وګوره دا صحابه او تاریخ وګوره د دې حالولو علما او تاریخ وګوره چاغې د الله دین سره ځان پیوس کړي او د الله کتاب سره داغل الله دنیا کې سره لوی مقامات نصیب کړي امام رازی چې کله تفسیر لیکي نو 209 جزاء د تفسیر شروع کوم د قلم د کاغذ پیسې وسره نه وي او چې کله تفسیر ختمه په اخر کې لیکي چې بادشاہ به زمانہ قرض کې مال اغسته ده دا دور مال الله ور کړو ځکه د الله د کتاب خدمتې کړې کم خلکو چې د الله د کتاب خدمت کړې ده نو یا ساته چاغیل الله ډیر خسی زونه ورکړي دنیا کې الله دې موږ لم نصیب کی لا کلو من فوقه مومن او خ چکل ضرورت دی ضرورت دی خدا بندي نو چې د یو انسان کم سیست ضرورت راشي او هغه پوره شي داغه نه بل اوچت نعمت شته لا کلو من فوقه مومن تحت ارجلهم خوراک به کړي او د پاسا او د لاندې نه پاسنا او ټیم پر ټیم د وخت بارانونه چې کله به ضرورت او لاندې د زمکه نه زرغونی زرغونی د زمکه نه خستا فصلونه برنه بارانونه برنه حکیمان د کتنا بچیو شاګردان منو امت مقدسه باز داغینا وګوره د دې باندې تفسیر به العلوم لیکلی دی لو انهم فعلوا ما امروا لاعطاهم الله الخير من فوقهم ومن تحت ارجلهم کدی خلقو کړه و هغه کاچ دل حکم شوی دی پاره نو ور کړه بو دی الله خیر د پاسا او لاندې نه لاندې باندې نه به خیر ملاو شوی یعنی سارو فل خیر فی دنیا و الاخره اغه به د خیر والو دنیا او اخر کې ګرځې دیو خو چې په کم څه د حکم شوی او دا غي منل او بیان کړي ونن منکل کو منو محمد د الله وادي دي راشد الله کتاب د الله وادي دي چې چا د الله کتاب بیان کړي دي او منلې دي الله یې ما په ګډه مول کړي آیا आवाज دلته نه وي سوره اعراف 96 نمبر آیات کې بم راشي ولو ان على القرى امنوا واتقوا لكفنا عنهم سيئاتهم ها من با الله فتحنا لهم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لكفنا عنهم سيئاتهم واتقوا لفتحنا لهم بركات من السماء والارض شپږ نبی نمبر آیات د سوره اعراف یو ګورئ ولو ان على القرى منو واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ککلو وال ایمان اور وے زان بچ کرے وے د شرک نہ د گناہوں نہ نو لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض نو ها مها من بپران سوی بدای بانے خیرون او برکتنا د براو د کتنا ما وړین خیر غیلا ور کړیو ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون لكن غيتن غجنواله او کزمات دین چا چې تکذیب او غجنواله کړي دي نو فاخذنا مانیولې دي بیا دارنګي سورته طلاق دریم آیات کې بم راشي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب دارنګ سورته جن کې بم راشي شپاره سم آیات کې ولو ولو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم غدقا کدا خلق لک پادشوه پاغلاره د قران موږ با مالک یو دی لرا پاغلاره د دین او د توحید باندې لاسقيناهم غدقا ما بوله ډیر مال او دولت نور کړو دولت الله ورکه ډیر مالداری ورکه خو چا پرشتنی د الله دین او کتاب الله سره جوړه وره دا موا چې دا د کم دی نه دا د الله د دین په وجه باندې دا د الله وادي مینو محمد مختصر باز دا غنا یو ټولګه دې درمیانا وکثیر منو او ډیر بد دینا ډیر جات دین دی بد عمل سا ما یعملو ډیر بد یا چکم کار کوي دې پدې دې باندې آغا ها اتم ایسا چپائے کی زجر علماء سو تو داغی بیان ختم شو اس ریاض الصالحین